الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث سورة الضحى پس سورة الليل نا په دې ترتیب کې او نزول کې پس سورة فجر نه دي سورة الليل سره مناسبت او ربط یو اخکار دی چیغی شورو کلی پو واللیل سر تیری تاوی ظلمت تاوی دشراو دا فساد منشی او دا صورتی شورو کلی پو دوحا سر چروزی تاوی رنا تاوی سحر وخت وي زګاری کې حال د امت بیانې دا اکثر سورۃ الليل کې د امت حال او سورۃ الضحى کې حال د پیغمبر ذکر کړي نو امت کی ہو تیاری کنا او پیغمبر حال ٹول رنائی سورہ دوحانا تراخرہ پوری یو باب دی او دیکی با پیویو مضمون باندی سورت ذکر کی لکه سورۃ الضحى هم په مضمون د رسالت او سورۃ النشر هم په مضمون د رسالت سورۃ تین په مضمون د توحید او علق او قدر دا په صداقت د قران دا سری او سورۃ په یو یو مضمون ذکر کئی کل صورت صرف تخویف کل صورت صرف زجر او کل صرف تزہید فی الدنیا یو یو مضمون براخلی نمخ کی صورت لیل کے حال امت ذکر شو عدی صورت کے حال نبی ذکر کئی تو کہہ گئی پس راوڑا دو اے مدہ چمخ کے بشارت ذکر کرو مومنانو تا اسی جنب والعتقا جہنم نباغ بندل ریش چیاغ عتقا دے الله نه یریذن کې سوره زحا کې حال بیان کو داغی بندہ داغی پیغمبر چاہ سید الاتقیاء دے حضرِ مدعو چی مخکی صورت کی دیوئی اکثر حال دا ابو بکر ذکر شو داغا صداقہ داغا مال ورکول اللہ پنن باندی یوتی مالو یتذکان اکثر وی چې دا حال صدیق بیان وي ذکر پسې سورې زحا کې حال د نبی بیان کو بلداو چلته ویلی وللیل اذا یغشان دلته وی چې وللیل اذا سجان معنا یې ودا یغشا او سجا په یو معنا سره راځي اکثر الفاظ داغی و دادی یو دی بلداؤ سورہ لیل کی ویلو ان لنا للآخرت والاولا چی منسر آخرتم دے منسر دنیا ہم دا سوک غوالی نو دوارا والا ورکو ذکر اکڑا ہو کرنا سوره زحا کی وی وللآخرتو خیر لک من الاولا فآخرت دیر بہتر دی دنیا نا دشان دا مومن سر دا لائق دی چی آخرتو غواری کنا دنیا با سر پخپل رازی بلداؤ چی سوره لیل کی دا امت پارا ویلو چه ولسو پیرضان دیو دا اللہ نا رضاش دا بندہ چه مالی خرج کو صرف دا اللہ دا رضا دا پارا دا چه احسان پی نو دا چه بدلی نا دا کولا الا ابتغاء وجه ربی العلا ویلو ولسو پیرضان سورہ زحا کی پیغمبر تو ہوئی وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَانَ الفاظو کے اکثر سورہ لیل او زحا دیر مناسبت تھی او برسران پگواہ ہے کہ وقت زحا ذکر کئی اور سره وللیل چې دا دیو بل مقابل دی زحا رڼا ته وي ورځ ته وي صاح وخت ته وي او لیل شپه دا دیو بل مقابل دی زګ اکثر مفسرین وایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حال بیانې کم دور کی راتو آغا زمانہ آغا دور دا جاہیلیتو تیاروہ دا پیغمبر راتلل پدا سی دور کی پدا سی زمانہ کی دا سی لکنور را خطل سبارا خطل چغی سرا اشپلرش دغه سې د پیغمبر دراتلو سره دنیا ته اشپد کفر او شرک تیار لري شو کنه ځکه دواله یو شان بیان کړی تر دې پورې مفسرینو ذکر کړی دی اسې احتمال پیاتونو کی وی اگر کاغه تمانا نشی ویلې اغه ته تفسیر نشي ویلې اغه ته احتمال ویل شي نو احتمال په کتاب بیان کړی چې زحا نمراد مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د لیل نمراد وی اختداغ شعر چې لاغه کوم حسن ور کړو دا غي داسې مثال خو چې زما رنگ یې د هر سن سپین او د ویختو رنگ یې تکتور نو یو زحا ولل کی اشاره دی ته هم کې دی شي دا سبعیده خبره نه ده دغه سې رستوی تفسیرم په خپل ذکر کړي چې صورت په هغه وخت کې نازل شوه او مفسرین وایي چې وحی بن شوی و ډیر وخت وحی نو بیا رستو رااله نو دا صورت نازل شو د نبی صلی الله علیه وسلم د تسلی لپاره د شکرې لپاره وحی کله بن شوی و وی بهتر قول دی چې کله اول وحی وشو پیغمبر ته په غار حرا کې چې اقرا بسم ربک الذی خلق نو بیا ډیر وخت څوک یې درې کاله وحی نو راغلی دوی کې د الله خپل حکمت وو لیکن خلقو کې چې کوم د پیغمبر سره دښمنی و دچا هغه شور جوړ کانګامې جوړ کړای ترازونه جوړ کړل او دا به وی چې پیغمبر له خپل رب رخصت ورکو پرې هوو تر دې پورې چې دا بوله اب خزا ام جمیل اغه اوزل پیغمبر سره لار کې مخامخ شو رااله او ته وی چې ما اراق الا قد ترکك شیطانك ده او ته زمون خدا ګمان او یقین را بتاوان چې تا خپل شیطان پری خو دی اوس در سره ناراضي پی غورونه شروع شو پریغ دا صورت نازل شو حدیث را نبی علیہ السلام لتصلی حاصل شو مومنان لهم حدیث را دا جاہلان و خلقو دا غی قسم قسم اعتراضون و الزامون جواب شو نیو قول داری دویم داری چیغا تپوسون شیود نبی علیہ السلام نا د سو خبرو په حق کې هغه جوابدار کړو چې زه وتاو ستاسو سبا جواب درکم ان شاء الله او نوي شپاله سورې وحي نور راغلي وی په دغه موقع کې د خلکو اعتراضونه شروع کړل چې پرې هوځو رخصت یې ولا ورکړو نو صورت کې یو داغه خلکو جواب دې رد دې اداسه ور سره وی د عیسایانو د قومونو د عقایدو تغیدا قیدوا تعام پیغمبرانو په حق کې چې بس داوی قانون دی چې پیغمبرانو سره الله داسې کوي چې کله کله پری دي رخصت ولا ورکی بیا غی ډیر فریاد کوي او ډیر سوال کوي او الله نه نی بیا سر رابطه جوړه کینو دا نو سوارا وقیده ده خواه عیسی علیہ السلام پا حق کیوم وی دا نورو پیغمبرانو پا حق کیوم نو دی صورت که داغیوم جواب ده چنانا اللہ پیغمبران چر پریدینا رخصت و لنور کئی او حسد ور سر نکئی او بیا خاص کرتا سره چریدا سنه کوي ځکه بیا ور پسې تسلیات وکي ډیر بیان کړي قسمونه چې ولا صوفا الم یجدک ووجدک ووجدک دا ټول تسلیات چې څنګه باندې پریدم د دې نمخ کې ماتابان سمره احسانات کړی د لکه موسی علیہ السلام نو هغه ته هم تسلی ده پاره ویلو کنه چې لقد مننا علیک مره اخرى اذا وحینا الی امک ما یوحا مونږ ته باندې هغه وخت کې احسانات کړی دي چې ته یې پیدا قدرې شوې نو اوس به در باندې نکو در سره نکو دغه سه نبی علیہ السلام ته په دې آیاتونو کې تسلیات دي والضحا گوادی وخت صبح یا ټول ورځ واللیل اذا سجا او گواد شپه کلا چې پټ کی مخلوقات یو دامن تغطا تغشا انه کړی دا اځم معنا سجا کلا چې پدې کې خاموشي راشي هر شی خاموش انسان حیوان څومره جاندار سيزونه دي دغه اوازونه غلی شي چپ شي دته مو سجا معنا سکانا سکون سرا دا سبحان دی گوا دی ما وداکا پدی خبره دے جواب دے کجرتا اللہ پریخی وندادو مد انقلاب بسنگ راتو اغطورا تیارا تورا شپا دو کبرا شرک بسنگ لرکی دا او دا توحید او دا قرآن او سنت دارنا با و دنیا کی سنگ خوری دا نئے پر ایخ کا نخوا بلکہ دا اللہ رب العزت سلسلہ دا نزول دا وحی اگر بجاریوی ترخ پل وقت پوری و مقام پوری ما ودعک ربکا وما قلام ندے پر ایخ تالر ربستان او نیتا سراس حسد کردے ودعاکا رخصتی و توی اغیم ویلیو کنا چی بس رخصتی و لورکو نور تعلق و سرنس آتی اچاباوی چینا اللہ دو پیغمبر میند کی دیر سخ مخالفت را گئی دشمنی را لیا زد آغی جواب شو داغی خلق داغی الزاماتو بد و ردو او داغی پروپی گنڈو چی اغا وقت سر جوڑی شوی ولل آخرتو خیر لک من الاولا یو مانا مشهورا اخکارا آخرت دیر بہتر دے استاد پارا دو دنیا نا اغی که خوشک نشتر کنا آخرت خالی دے دغا منو مصیبتونو نا دغا سید تکلیفونو دلوگو تندونو اغی که دانشتر کنا دین خالی دے دا آرام زیده دا راحت زیده او دنیا خو دا مصیبتونو دا مشکلات دا دنیا کی خوب تکلیفون دی مرضون دی او قسم و قسم حادثی دی هنگامی دی نا آخرستا دا پارا دیر بہتر شو دنیا نا او دو این مانا رستو کی دل آخرت چخپل مانا تی واغستی شی لغوی رستو کی دل دا وحی دیر بہتر دی استا دا پارا دا اولنا دا رنبی حالتنا ولی زګړیر مخلوق به پوښی او دی غي وستا په حق کې د صدق عقیده پیدا شي چې دا رښتینی پیغمبر دی او د حق عقیده به پیدا شي چې دا الله حق رسول دی او د خلق او د روغ ټول ښکار شو کنه چې ویلو چې پرې هو دو ناراضي وسره زاروستېواله ډېر بهتر دلم بيوالینا دګړېرو خلقې په هغه وخت کې ایمان راوړ چې دا وحیرا له په دې طریقه باندې رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم شان یې په ډېر په اعلی طریقه ذکر کو دا بهتر شو. دغه سه محدثین وی امام بخاری د پیغمبر دو قسم عمل لے اول وخت کې او په اخر وخت کې ډیر اعمال لی چې په اول کې یو شان تکړی دي او بیا په اخر کې بل شان تکړی دي. نغی وی چې اخری عمل به راتینګولش هغه به عمل کولش ځکه هغه اول نه بهتر ده کنه اشاره پکې ده ولل اخرت خیر لک من الاولى نو څومره حدیث کې وایي دا عمل پکې ذکر کی چې نبی علیہ السلام په اول کې څنګه عمل کاو کله به په ماس پخینو په مازیګر کې په جهر باندې تلاوت وکړو صحابه کرام وي مونږ باورې وکړو در تعلیم د پاره بیا نو کړې کله به بسم الله اعوذ بالله پکې په جهر سره وي ورستې بیا نو ویلې در تعلیم ده پارو کنه دغه سه الله اکبرم چې نیت به تاړه دا خاصه ویلش کنه دغه سه اعمال دی امین به وی پاول کې بجهر هرسته بیانو ویلې دا تعلیم ده پارو چې دا سوای دغه څنګه چې زوای مکنه دغه نور ډیر اعمال راغلی ځاسه چې نبی علیہ السلام پاول کې ویلو چې د جمعې منځلا غسل واجب دی سموځه 13 شان بیا وی چې بس مستحب دی که څوک یې کوي ډیر خلا کني کوي نو څه د بوست نشتا او دا واسي د قربانو د غوخو په حق کې ویلو چې ور خیال درې ورځې نه پله چا کار غوخه نه ای بیا ورستو ویلو چې خیر دی کپاتې کوي هر څومره ورځې دغه حکمت جدا جدا کړي دا واسي اول کې ویلو چې کم شي پور باندې پوښي دغه نه باو داس کوي او بیا هغه په خپل داسې عمل کړو چې دا وینې پته ولګي دا چې دین او د ستاجت نشته پور باندې ارشی پخی کنا ډوډیم سالنم نور او بیا حدیث کې راځي صاحب کرام وي مونږ په خپل نبی له سلام سره په یو دسترخوان باندې ناستو ناغه بيزي سانګلو خړا ا دې کې زمو خام بانګوینه بس مونږ پاسېدو مونږ موکو هغه موکو مونږ هم او داس چاو نکو نو عمل دا سي پاتې شو کنه اول کې هر څه مطلب چې د نبی له سلام ورستو بیا داسې عمل پاتې شو کله ویلو کې چا دې او هو خورا او داس بکی نا اکثر خلق وسم پاغی عمل کئی لیکن روز تو عمل او د نبی علیہ السلام قول دا سنو بیا دا دیو جنویلو چی دو غوخ دیر کلکا دا نو چی آغا بچا خوڑنو اکثر بید غاخ نوینا لارا نو دی احتیاط تا پاری ویلو داو نا آخری عمل به نبی علیہ السلام را ټینګول شي او آخر کې بیا هغه اعمال اکثر نو کړی چې مخکې به کول کنا یقینا آخری حالت ستاسو لپاره به تر دې دړم به حالت نه فلسوف یعطیک ربک فترضا او ډیر زردم خامخا دروکی تعالی ربستان سب درکیم نیدی ذکر کرده مفول بینی ذکر کرده جی دروکی سب درکی دان ذکر دیکی دیر فیدی دیکی عمومی دیکی هار سراش اگر دیوشی نمی اغسطه نو بس اغیب پوری با خبر خاص وار جو لسوفا یعطیکا ربکا مقاما محمودا نباس ذهن خدا سے شیئر چی بیاو تناس تی چی سا ذکر شن آگی تناس تی بیا خوزی نا اچی ذکر نشن دے ار پل منڈوی خوا آگی کڑی رفع دی نظر دا چې درو کې تعالی ربستان یو چت مرتبه هغه دام دا چې تب قیامت کې شفاعت شروع کړي بیا رست واستان نور پیغمبران یا ملائک یا نور مؤمنان تعالی ولا دا مرتبه درکې یو توي کا ربک اندغه سي د نبوت اختتام تابان دی وشو د نور پیغمبران تنو حاصل مرتبه ده کنه ها دغه سي دنیا کې په جهادونو کې فتح الله تعالی ذکر کنه که فتح مکه سمرو لئے فضیلت پاگی کے کور پسی نور فتوحاتو اہل کتاب بنو قریضہ و بنو نذیر داغی ملکو نفتح کے دل او داغی غنیمتنا اسلام تراتلل داوم ورسر شامل لی تردی پوری چی دا خلفاؤ پوخ کے یا خو نبی علیہ السلام نو کم جهادونه شوی دی کم ملکونه فتح شوی دی او کم مالونه او دولتونه د کسرا او د قیصر خزانی اسلام تراغلی دی دا هم داسې شوله کچې الله غل ور کړی زکه مخ کې وتویلو چې واخره تحبونها واخره لم تقدروا علیها نور ډیر غنیمتونه دی او فتح دی چو اس پر استاس و قدرت نشتا قد حات اللہ و بها و اللہ بخبل علم کرا وستی دی نا دی امت تراتلل دا نبی علیہ السلام دو جن را لکنا نا غیتا و مشارع بکر آلی یعطوی کا رب بکان دغس قرآن و سنت وحی چو پیغمبر تور کرشوا دغسې مالونه او دولتونه او غنیمتونه چې رستو هغه تور کړی شو دغسې د اسلام ډېرې دل او د مسلمانانو ډېرې دل چې ډلې ډلې يدخلون فی دین الله افواجا ډلې ډلې ورتلې اسلام ته دا مرتبه الله پیغمبر له ورکړه فترضا نتبرزا شیم سو کوئی مراد تنا دا آخرت بدلی دی آخو بے حدا و بے انتہا دی الف الف قصور پزرگنو باندی بانگلی دا جنت او مانے او نیرونا حوز کوثر آتی نمراد دی فتر دعا دا تسلیات ذکر شو وز دنیا نعمتونو ته بیانې الم یجدک یتیما فآوا ولینوی منتی تالر ربستا یتیم زیدنو کوردنو مور او پلار دنو دکا پلار خود پیدایش نمخ کیو پاتشیو عبداللہ امور چوانو چی نبی علیہ السلام دشپگو کالو شو نموری وی چیزو مدینی تزما ماما گانی علتا کیو کنا دا دیمو دغسی دا مشرانو دا عبد المطلبم نالتا تلیوا مدینی تا او ام ایمن ورسروا دیوین دوا کله چې واپس راتلو مکی ترانی زیشیو چې دا ځای کې نبی علیہ السلام مور آمینه وفات شو یو قول دار چې هغه ځای کې دفن کړه دا د عربو عادت و ها چې دا ځای قافله وراتله اسوک بمړو شنو په هغه ځای کې به ولا قبر وکنستو وړل راوړل یې نه کولو اباس دفن بیکلو دام دا غسوا اسو کوئی مکی معظمی تذکر آورا چی نزدی و دور فرق پکی نو یتیم شکنا شپگو کالو پا حالت کیو دمور او پلار نمحروم شو فا آوا سمانا نزیدر که تالا اول پکور د نیکو کې عبد المطلب سره بیا چې داسې د نو لاسو کالو کې دو عبد المطلب نیکه یو فات شو او د عبد المطلب لاس زامنو نابو طالبم پکې وو ابو لهبم پکې وو زبیرم پکیو حارسم پکیو لسو پوریو پا بلی چاہ باندے اعتماد نو ابو طالب تے وصیتو کو چو زمان رستو بتو دا محمد خیال ساتی دیر اسنگ چی ما دا دو حفاظت کردے دقا سبیتو ہم کہے مجھے سنگے ویلی و تنوقع سے ابو طالب نبی علیہ السلام تربیت کو ذکا ځان سره به ز شپیم به ځان نه خوځاو کتوام وخبشو او یوسف به نو حاضر ناری تبوی چې اجازهت نشتا چې محمد راشی نو ال بشورو کو بغیر دا غننه دا هر خبری پورا اور وقت با سر گرده دو نفع آوا دا مانا کی تالی زیدر که پکور دا بو طالب کی او بیا چکل نبی علیہ السلام سلویخت و کالو توری سید نبوت و تمیلاو شو او بیا دا نبوت نہم کالو تر دغه وخت پورې ابو طالب ژوند دیو او د نبی علیہ السلام حفاظت ذمہاری دا غوا خدا غ نہم کال د نبوت باندې مخکې د هجرت نه ابو طالب مړ شو نبوت بیا وسوک نو کنا نکیو او تریو نکی خوزک حفاظت کو چیو اگا پویده چی سوکی نشتا کنا او بو طالب زکا چی اسی قدرتی محبت و سر دیرو دیر انتہائی اچی کل آگی دوارا لڑو ندا سی پاتشو نبیاد فا آوا سمان آدھا بیا اللہ رب العزت تعالی زیدر کو مدینہ کی انصار د مدینه روچت کړل او غي بوتلې او غي په خپل کلی کې او په خپل ملک کې استادا سه حفاظت وکم چې دنیا کې د دې مثال نشي پېښ کېده چې هغه کړه څنګه د پیغمبر وړي د ټولې دنیا ته ملاوتاله لکان د پیغمبر حفاظت او بوتلل او ساتل دا د ټولې دنیا دښمنه تملاتللو دا هیچ چانه شو کوله بغیر د انصار د مدینې نه فاوا مد بیا خو په الله ډیر لوی پر اخیره واستخا او جزاک ظالن فادا امون دې او تعالی رانا خبره نو هدایت یې درته وک وحی نازل کلام قران یې نازل کړو نو خبرې کړې د دین نه یو معنا ده او دا به تر معنا زکه چې د قران نور آیاتونه د دې لپاره تایید دي کنه سوره یوسف کې مناغلیو وین کنت من قبله لمن الغافلین مونږ ته قران نازل کړو احسن القصص هم ده تبیان که داولی زکر تمخ که نوی خبر کنه غافلن نخبرم کلی زوالن مانا نخبره طویلش غفلت طویلش مانا در رکوالی سرام رازی فوجدکا وجدان دلتا فمانا دا علم سرده فوجدکا دا اللہ پا علم کی استحال داو چطرو کی دیر دیرو یو دلوی چرتا وڑو کوالی کی روک شویو چی حضرت حلیمہ دو کال پس یا دری کال پس راوستو چه غمودا دا پیو ورکولو پورشوا ناغی راوستو چه راوستوین دا مکی پا لار کتی نگرد ورشو بس اگا حیران شوا عبد المطولیب مخلوار اگه پا تپوستی نوکو وی محمد می راوستو عدل ترانه گډوډ شو عبد المطلب تور راوغستا وی اوچت ځای باندې ودری ته اعلان وکړو دا اخندار او چې کله هغه وی تور راوغستا نو بیا خلق ځان پناکاو بس الله ولا دومره روب ورکړو دیکھ ابو لہب راوستوی دے خواغز ہے دے انہی لان دے اولارو یو ذل دا حال دویم ذل بیاوی ابو طالب زان سر شام تبوتو قافلی وطلی تجارت تپارا اخو دیر لوی سفروی دمیاشتو دا موی دا شیطان کارو چه دا نبی علیہ السلام دا اوخ اغا مواری اونیو شیطان نوی دا نورو خان نوی پا بللار وارا بیا ابو طالب اعلانو که قافلی تاوی چه محمد نشتا اگه طول پا غزائی بانده سامان نکی خودا کوشش شورو که بیا چرتا دا غرونو پمیند کیو منتو دا وقت پوخ باین دا حال راولیو کنی اسو کو امراد تین آگا دی منتوی تو رک فہدا نرا پیدا اکلیم ادویم مانا منتوی تو ظالن نامعلوم پا خلقو کیم ولی مخی خوچانه پیجند کنه فهدا نخکاره اکلی دنیا تا پا وحی سره پا علم سره پا نبوت سره په دې لوی لوی مرتبو سره ښکار شي دنیا ته. دریم ووجدک عائلن فاغنا من دیو تعالرا محتاج ریو معنا مالدار ایکړي سو کوئی په مال د خدیجه سره نبی علیہ السلام د پینځیش تو کالو ادا یو زنانو په قریشو کې اوم د دې خاندان نوا په پینځم شپږم نیکه کې دی بیا یو هغه ډیر مالو ناغی و تجارت تپارا خلق کوتو چلار شی کلیو کلبل چیز نبی علیہ السلام دا اخلاقو نا خبر شوا چیز دا خودی رشتین انسان دے نیر پاک انسان دے دوکا پاکی نشتا دروغ پاکی نشتا نو ابو طالب ته وی چیر از دې ځل لیکم شام تا په دې زمانه اعتماد دې دغه یو غلام میسره اغا نبی علیہ السلام د دوار روان قافله کې روان شو. نو یو هډیر ګټه وکړه ډیره فائده وکړه چې د نورو په نسبت سره یو په لس باندې په دې تجارت کې په دې سفر کې هغه مال دولت راوړ ډیر. بل دا چې بیا واپس راځو نو حضرت خدیجه بار وخت انتظار کو یره وسره کنه ناغه خپل کور پچت کې ولاړو چې وکا ته نبی علیہ السلام اوخ باندې سور دے او دوه ملائکه په سورې کړه دے ارمو کنه ګرمي وړي. خدیجه مولي دا بیا نور زنان او ته وی چې راشه ګوردا او دې مخ کې راغلو مې سره وته وی ته مخ کې لاړشه او هغه ته خبر ورکا چې مونږه داسې مالونه راوړه داسې کټي او موکړه داسې چې خوشاله شي دې مخ کې راغله دا حال ولید. بیا چې هغه ته خبر ورکوم اپا غریبان دې رضیا تمتوینه شو. بیا چې مې سره راغې نو حضرت خدیجه ته وی چیر ما خو ناشنا کارونه ولید چې کله به ګرمي ډیره شو انور به تیز شي نو مونږ باندې به وریا زوا دوان دې به سورې کو دغه سې دی یو ونې لاندې ناستو دما کوله نا په لور سره د یو راهب دی روا راهبان بو دی ربو میغه می سره تاوازو کو دیرې نراوته چې دی لال دا سړی څوک دی یو ونې لاندې ناست ودا خو د قریش سردار دی او د حرم حرم شریف یو نیک انسان دی ویخا وی دی ونی لان دی بغیر د انبیاء و نبل چاناست نه دا کړي دا خو نبی دی امت ته دا ټول حال یې بیان کو. خدیجه ته نو بس دا وی زړه کې دا شوق پیدا شو نبی علیہ السلام ته پیغام ولېګو خپل طرف نه الوی واقعات کنه. یې وینځوایا سو هو دلاله راولي ګل نفیسا دلاله او ته نبی له سلام ته داسې وایا ولې خلق له چلو ارزګنه اگر نبی له سلام ته وي چې تزان له سده نکاح غم نکه ناغوی زما لاس تشدی او سشته نه نکاح هډیره خبره واړی وی کچری دا ضرورتونه بل سوک پورا کی نو هغه وی سوک به پورا کی وی خدیجه نو بس وی که پورا کی ان سلال شو تا وین نفی سرال او حضرت خدیجه ته وی اگر نبی علیہ السلام ته وی چاو زه دارس دی مواری اخلما نبی علیہ السلام ای بس ما ته منظور ده د قریش مشران او بنی هاشم رالو او ابو طالب پکې د نکاح خطبه ولوستا داسې خطبه ولوسته راځي داسې به یو جید عالمم ان الولیخه په خپل جواب کې نو بس فاغنا کراغه سو کوی دمانه چې بس مال خدیجه نبی علیہ السلام مالدار شو اسو کوئی نمرات تینا دا غنیمتونو مال لے چه حدیث کراغلو نبی علیہ السلام ایلو چا جعل اللہ و رزقی تحت رمحیم اللہ زمان رزقا دنی زود الان دی مقرر کردے غنیمتونو ایرا لکن خو لیکن بہتر مانا دانا دا دمال دارے بہتر مانا دادا فا اغنا تید دنیا نبی پرواکلیم ستا دو مال تا جت نراتو ستا مال سر محبت نو زلید لیمور کو باس دا بہتر مانا دیکی بیا ایستا جت نشت دے نمال دا خدیجتا و نمال دا غنیمتونو تا دا غنا نمرات غنا دا زلدہ فا اغنان بی پروائے کلی دا مخلوق نے بی پروائے کلی لکه سورت حج کې سورې فاتحه کې دا آیت راوي سوار له سمو غالبا یا ایو الناس انتم الفقراء ټول ته وي چې خلقو تاسو فقيران يې عجزان يې غریبان يې نو ټول خپشو چې مونږ ته ګورو انخو اللہ فضل دی خامسا لسیل روپیشتا دیو بل چاہتا اللہ سننی سوکا نا نمونگ تیولی فقراء ہوئی میر پسی ہوئی چی الاللہ نخوشالشو اللہ دا سی کلام دیخوا فیو آیات کی چی فقراء لفظ واری دو نخوشو او جور پسیوی چه الاللہ نو خوشحالشو بولی زکا الاللہ کی دا مطلبو چه غنیانی ایم اگر من خوابشو فو اللہ را تا بیا غنیانوی وی الاللہ کی سنگ غنیان شو وی دا سی چه اللہ تا محتاج شو دا مخلوق نبی پرواشو نو غنی دیتا ہوئی کنا اصلی غنی دیتا ہوئی چه مخلوق تاجت لاس ننیسی مخلوق تا خپل ضرورت نن پیش کئی بالکل مخلوق تا نو دری ندی تا غنی ویلی شی نوی پا دی خوشحال ہوئی چی شکر دی من خوئی کنی دا فقرائی راتا ہوئی چی تاسو مخلوق تا ناسی ہے داغی لاستا گو رہے داغی خیر خیرات نا خوچی الاللہ ہوئی چی اللہ تا محتاجی ہے نباز مخلوق امپری خودو دا مخلوق تا نیو پتا ما دې دا غنی ویل شي کنه نو دا اغنا معنا به تر دادا چې دې په پروا کړی د مخلوقات نه نو سو ته درې قسمه احکام خي فام الیتیما فلا تقهر هر چی یتیم دی تا ته خو حال معلوم دی زکه تا باندې د یتم وخت تیر شوی تم یتیم وکنه نو کوستا لا یتیم راشی مخلا فلا تقهر یو معنا دادا اگر سرا زیاده مکوان قهر ستوی غلبیتا داغا پا مال بانده قبضه مکوان ایس قسم لگواره داغا نسشی وان نخلقا قهر دې ته وی کنه چې وسړی زور اوري او په مال باندې خېټه چولی د خلق مال یو د خلق او هغه جزان اخوا دې خوا ګرځي را ګرځي او غږ نشي کولې نو دې ته وی فلا تقهر ته به داسې نه کوي دې یتیم حق باندې خوري یتیم حق باندې تبا کوي فلا تقهر واما السائل فلا تنهر او هر چی سوال کرے دے نو رٹنو تم کون پو بہتر دارا چی مراد دا سائل نا سائل دا دین دے سائل دا علم دے سوک چی راضی استانا تا پوس کئی دیر برات لکانا نبی علیہ السلام تا مختلف حالاتو کی کلو مسجد نبوی کی ناس تو اخلق براتو چی مونگ استانا دین دکو نمم اوریدل چې ته پیغمبر نزان پوکو ذکر زنکو نفلا تنار نو لاوی طالب ته بالکل غسنه کې غره ځکه طالب حق دې کنه هغه په دین پس راغله په علم پس راغله او ډیر له مرتبه د الله سره چې ملائکه توذر غړي پلاره نو ته به هم ډیر احترام کوي سائل د علم ته نمراد سائل د دین ته مراد دی نو رټه نو تا مکا واه واما بنعمت ربک فحدث او هر چه نعمت طرف ستاده پتا باندې یو نعمت نه دې بشمار او به حددیم نو داغي بیان کوان کا نعمتونه چې الله تا باندې کړی دي چمخ کې وې کنا چالم یجد که یتیمن نو دغه خلقو ته بیانو کنه نغه بیانول کنه په حالاتو چې سپی تیر شیو نو کله کله به داغي ذکر کاو کنه کارګزاری و بیانولا دام په نعمت طرف کی راضی نعمت طرف دغه سیدا سمرا مخلوق چراغ دین تا اسلام تا استاد دعوت په جوان دی نو فحدث د دې بیان کوا او حضرت مجاهد وی مراته نه قران دی هر چي نعمت دې درپستا پتا باندې ډېر لوی احسان دې درپستا پتا باندې چې قران دی نو بیان کا استاد مواری په دنیا کې دادا دا بیان هه ور سره حدیثم دی ښا یوازې قران نه ذکا مطلق وحی تینا مراد دا وحی نوحی قرآنی او غیر قرآنی دوارا مراد دی بیان کوا ذکا محدثینو دا اخپل سلسلہ دا دینا رائست دا محدثینوی چمونکی دا حدیث تا پیغمبر خلق تا بیانو رسویے او دا سلسلہ ہم شروع کرے دا پخوانا وزار دیو جنہ چی قرآن وی فحدث بیان کوا حدیث خی خلقتا دو پیغمبر سنت خی خلقتا دو پیغمبر اخلاق خی خلقتا دی طولو تا حدیث ویلی شی داغا قول داغا فعل داغا نور خاموشی و سکوت دا طول پا دی کی رازی چی دا نبی علیہ السلام سنت تی خواہ فاخر داغان